Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. ARGON ci to mówi hip-hop górą. Pamiętaj, hip-hop górą, a muzyka disco dołem. Nie pomyśl sobie, że Fido MC rap jest matełem, bo skończyłem szkołę szczenią i nie każdy o tym wie. Ja reprezentuję tutaj Katowice. Myślę i uważam, że hip-ka OP to moje życie. Nie wybieram się na studia, nie mam do tego głowy. Zajmuję się muzyką, to mój przenos zawodowy. Hip-hopowy, taki jest myślę po prostu hardkorowy. Nie będę do was rymować o rymowaniu. Wolę wyłącznie porymować tylko o sraniu. Nie, nie, nie, teraz na poważnie kieruję te słowa. Pochodzę z Chorzowa, taka jest moja mowa. Szkoda, że frajerzy robią to tylko dla szmany, albo po to, żeby zdobyć jakieś many. My natomiast rymujemy dla czystej zabawy, a nie jak wiele zespołów dla jakiejś tam sławy. A teraz ja mikrofon w swe ręce przyjmuję. Poznałem rapera i tego nie żałuję, bo on mi wytłumaczył wiele w tej dziedzinie. ARGON nigdy nie zginie, nie minie ten skład. Na czele Fido MC Rap to jest mój chłopak, AZF to ja. Szana do ona teraz kłania się, haha. U nas kto roboi jest także masa, ale ja w ogóle tym się nie przejmuję. Każdego MC i rapera szanuję. Zastanówcie się, co będziecie reprezentować. Disco, a może hip-hop będziecie pozować. Jeżeli twierdzicie tak samo jak my, to przyłączcie do nas. Raz, dwa, trzy. Trzy, dwa, raz, tak to jeszcze jeden raz. Rymuję tutaj, rymuję tylko dla was. Na ten temat, schemat, a może i dylemat. Nie, nie, nie, pamiętaj o tym zawsze, że ARGON nigdy nie kłamie. Posłuchaj, Xeroboy, posłuchaj nas, chamie. Masz jakiś problem, to idź, to powiedz mamie. A nie udawaj kogoś, ty głupi baranie. Oto takie nasze jest hip-hop zadanie. Bądź po prostu sobą, takie jest nasze przesłanie. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. ZF ci to mówi, hip-hop górą. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. Fido MC Rap ci to mówi, hip-hop górą. Jeżeli masz na sobie szerokie spodnie i myślisz, że jesteś kimś, to chodź do mnie i stań koło mnie. Zarymuj coś, czy ty wiesz w ogóle, co to jest muzyka hip-hop? Chyba nie, chyba nie, ty mylisz się. Ty jesteś pozorem i ty dobrze o tym wiesz, że takich jak ty ludzi jest bardzo wielu. Czy to przyszła moda na hip-hop, mój drogi przyjacielu? Jeżeli tak, to bądź wyłącznie sobą. Gdy słucham tej muzyki, to kiwam głową. A gdy widzę takich cweli na naszym blokowisku, to mam ochotę im dać jak najmocniej po pysku. Przecież kraczamy w XXI wiek. Co się z wami dzieje? Zastanówcie się, co będzie dalej działo się z naszą kulturą. ARGON ci to mówi, hip-hop górą. 1999, a wtedy 97. Mój głos jest tylko jeden, nie jestem tego pewien. Czy ktoś do mikrofonu się teraz pcha? Czy to ZF, a może w dalszym ciągu ja? Będę do was rymował przez cały czas. Nie będę pozował, nie, nie, zaraz, zaraz, ale pamiętaj o tym zawsze, że jeżeli frajerzy nie czujesz hip-ka OP, to zostaw to i odpierdol się. Zostaw w spokoju kulturę hip-hop. Fido MC Rap będzie rymował non-stop. Nie będę się zajmował muzyką pop, bo mam w ręce telefon komórkowy ze Steam Plusa. Muzyka disco mnie naprawdę nie rusza, fascynuje mnie tylko bycie MC. Powiem ci szczerze, ja to robić chcę, reprezentować swój styl tutaj i wszędzie. ARGON istnieć zawsze będzie. ARGON istnieć zawsze będzie. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. Shilla ci to mówi, hip-hop górą. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. Fido MC Rap ci to mówi, hip-hop górą. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. ZF ci to mówi, hip-hop górą. Jeżeli masz zajawkę na klimaty disco, to zostaw muzę hip-hop w spokoju i to wszystko, co jest związane z tą naszą piękną kulturą. ARGON ci to mówi, hip-hop górą. A teraz na sam koniec moje ostatnie już słowa. Ja jestem Shilla i pochodzę z Chorzowa, tak samo jak mój brat, czyli Fido MC Rap. Do tego ZF, taki jest nasz skład.